Zastanów się nad tym. Zapraszamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Właśnie minęła godzina 7:00. Mamy sobotę, to 25 grudnia. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Katolicy obchodzą Boże Narodzenie, jedno z najważniejszych świąt w liturgii chrześcijańskiej. W ramach akcji Murem za polskim mundurem Polskie Radio wspierało przez całą Wigilię służby strzegące granicy. Słowacja powoli wraca do normalności i ponownie otwiera hotele i pensjonat. Kościół katolicki na całym świecie obchodzi dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego. To jedno z najważniejszych po Wielkanocy świąt w roku. Ksiądz dr Bartosz Pikul, proboszcz Bazylki Świętego Krzyża w Warszawie, przypomniał, że święta są okazją do dawania czasu sobie nawzajem. Pierwszym tym krokiem świętowania niech będzie wymaganie od siebie, a więc łammy się jak ten opłatek. Szukajmy tego czasu, choćby nawet i wyjścia, żeby być trochę ze sobą i z Panem Bogiem w swoich myślach. Żeby nie zapomnieć o tym, żeby przyjść na Eucharystię, żeby nie zapomnieć o tym, by odwiedzić innych i się z nimi pomodlić, o tak prosto, żeby porozmawiać, spróbować zacząć śpiewać kolędy. Po raz pierwszy Boże Narodzenie świętowano w Betlejem w 328 roku. Obecnie po raz kolejny nie ma w tym mieście pielgrzymów i turystów z zagranicy. Drugi rok z rzędu z powodu pandemii koronawirusa i zamkniętych granic do miejsca narodzin Chrystusa mogli dotrzeć jedynie katolicy z zachodniego brzegu Strefy Gazy czy Izraela. Wojciech Cegielski. Co roku głównym punktem świąt Bożego Narodzenia w Betlejem jest pasterka w kościele świętej Katarzyny. Tuż po niej duchowni przenoszą w procesji figurkę Dzieciątka Jezus i kładą ją na specjalnej gwieździe w Grocie Narodzenia, czyli w miejscu, gdzie na świat miał przyjść Chrystus. Jest to miejsce, które w dziwny sposób sprawia, że ci ludzie z różnych krajów świata jakoś się spotykają. W tym miejscu, które wiadomość o pokoju, nadziei, jakkolwiek by to ludzie nie rozumieli, jest tak ważnym przesłaniem i człowieka wierzącego, czy kogoś, kto poszukuje pokoju, będzie przyciągać, myślę, zawsze. Mówi pracujący w Jerozolimie polski dominikanin ojciec Łukasz Popko. Uroczyste msze w Betlejem są odprawiane przez wszystkie dni świąt Bożego Narodzenia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia reporterzy radiowej Jedynki i Trójki oraz informacyjnej agencji radiowej byli wśród żołnierzy chroniących wschodnią granicę Polski. Ich relacje można było usłyszeć na antenach publicznego nadawcy w ramach akcji hashtag Murem za polskim mundurem. Starszy postępunkowy Piotr Prokocki z oddziału prewencji Policji w Olsztynie odbywał służbę w Hajnówce. W rozmowie z reporterami Polskiego Radia podkreślił, że niejednokrotnie spotykał się w ostatnich dniach z wyrazami wdzięczności za pełnioną służbę. Stojąc na posterunku wielokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że osoba, kiedy otwierała mi bagażnik, tak pokazywała zawartość, dziękowała mi za oddanie, za to, że tu przyjechałem. Ludzie dobrze wiedzą, że spędzimy tutaj święta, tak? Wielokrotnie dają nam jakieś podarunki, takie jak na przykład ciastka, czy oferują herbatę, kawę, tak? Bo wiedzą, że stoimy kilka godzin na mrozie. Piotr Prokocki będzie pełnił służbę na granicy do 28 grudnia. Oznacza to, że całe święta spędzi poza domem. Jest mi z tego powodu przykro, ale zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i dlatego tutaj jestem. Chciałbym życzyć wesołych świąt dla całej swojej rodziny, dla najbliższych, w szczególności dla żony i 4-miesięcznej córeczki. Akcja Murem za polskim mundurem była prowadzona na antenach Jedynki i Trójki oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy na naszej antenie. Wigilijne potrawy i paczki na święta trafiły do około 1000 osób w Krakowie. W tym roku potrzebujący już po raz drugi nie mogli usiąść razem przy stole wigilijnym z powodu pandemii. Wieczerze przygotowaną przez siostry Albertynki i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozdawano na wynos. Konserwy, margaryna, picie, chleb, chałeczka, herbata, kawa, cukier. Siostra Leokadia Albertynka. Przykro, że nie możemy zasiąść do stołu wigilijnego, że nie możemy się połamać opłatkiem bezpośrednio, że nie możemy sobie złożyć życia, nie uściskać dłoni. Ale przygotowaliśmy paczki do przetrwania przez ten czas świąteczny. Krakowska Wigilia przez lata organizowana była w krużgankach zakonu franciszkanów. Od 4 lat odbywa się w budynku dawnej zajezdni tramwajowej na Kazimierzu. Właśnie tam rozdane zostały paczki żywnościowe oraz ciepłe posiłki. Słowackie hotele, pensjonaty i inne miejsca oferujące noclegi mogą od dziś ponownie przyjmować turystów. Z powodu wprowadzonych przez rząd restrykcji dotychczas miejsca te mogły świadczyć usługi tylko dla podróżujących służbowo. Od dziś z hoteli na Słowacji mogą korzystać wszystkie osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, a także ozdrowieńcy. Goście hotelowi muszą dodatkowo posiadać aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa. Test PCR jest ważny 72 godziny, a test antygenowy 48 godzin. Obsługa hotelu może zaoferować wykonanie testu na miejscu. Restauracje, baseny i strefy spa w hotelach mogą być otwarte tylko dla zakwaterowanych gości. Obowiązują w nich limity osób. Pozostałe restauracje wydają tylko posiłki na wynos. Ośrodki narciarskie otwarto na Słowacji 10 grudnia. Wymagany jest w nich certyfikat szczepienia lub przejścia COVID-19. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No przynajmniej w Warszawie noc dość była mroźna, zresztą idąc tutaj rano do redakcji, trochę mi dłonie zmarzły. A jaka pogoda nas czeka w ciągu dnia? Dzisiaj w kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowych i północnych duże, na północy i na południu przelotny śnieg, a temperatura w ciągu dnia od minus 5 na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich przez minus 1 na południu do plus 1 miejscami nad morzem, a wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta dookoła nas. Zapraszam dziś Państwa na specjalną audycję. Wyjątkowo nie będziemy, jak w każdą sobotę, podsumowywać minionego tygodnia pod kątem wydarzeń zagranicznych. Dziś będziemy świętować. W gronie naszych najbliższych sąsiadów. Do usłyszenia tuż po 14. Witold Lazar. A po 15:00 filmowe święta, czyli o tym, co jeszcze warto zobaczyć do końca roku premierowo w kinach i online w sieci, rozmowa z Tadeuszem Łysiakiem, jedynym polskim kandydatem do Oscara, oraz wiele piosenek z filmów, które oglądaliśmy w ostatnich miesiącach. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, muszę zatankować. Jaki dziś dzień? A to ma znaczenie? Poluję na rabaty. Na Lotosie rabaty są codziennie. Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Rzecznik finansowy ostrzega. Halo, pan Kowalski? Tak, słucham. Dzwonię z pańskiego banku. Zauważyliśmy na pana koncie niepokojące operacje, które mogą świadczyć o aktywności oszustów. Musimy natychmiast zablokować te operacje. Ale w tym celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj. Nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 po 7. Zapraszamy na weekend. A dzisiaj szczególne świąteczne wydanie. Ja wiem, to wcale nie jest takie proste, żeby zrezygnować z tej fantastycznej świątecznej atmosfery, żeby odejść od stołu zastawionego wszelkimi doskonałościami. Ale jednak naszej Trójce się udało, no choćby po to, żeby spotkać się z Państwem świątecznie z samego rana w Trójce. Olga Szućko, Paweł Turski, Tomasz Miara, kłaniamy się i serdecznie zapraszamy. Na pewno za kilka minut sprawdzimy, jak świętują Amerykanie i połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem, ale wcześniej będę miał dla Państwa dzisiejsze kalendarium, żeby tak trochę bliżej i poznać 25 dzień grudnia. Christmas, thank God it's Christmas. The moon and stars seem awful. Trójki, jest 7:12, a właściwie to już 13. Na co dzień pomagają normalnie żyć ludziom niepełnosprawnym, a od święta nagrywają piosenki z udziałem swoich podopiecznych. Przedstawicielki Fundacji Avalon przyniosły do trójkowego studia bożonarodzeniowy utwór własnego autorstwa, który właśnie teraz wypada Państwu przedstawić. Helpuj w święta. Świat na chwilę staje, czas na wielkie świętowanie. W domach nastrój już się zmienia, grudzień spełniać chce życzenia. Wkręć się z nami w pomaganie, zostań świętym Mikołajem. Helpuj tym, co są w potrzebie, posadź dobro wokół siebie. Magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. W ten magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy. Pierwsza gwiazdka już na niebie, łammy miłość między siebie. Podarujmy lepsze życie, bądźmy razem w tym zachwycie. Śnieg rozjaśnił ciemne myśli, pomaganie świat oczyści. Wigilijne świętowanie rzuca wszystkim nam wyzwanie. Magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, magiczny czas. Helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, zbieramy cię. W ten magiczny czas. Helpujesz ty, helpuję ja. Wznieśmy światło w nas, niech zapłonie w sercach blask. W ten magiczny czas, w ten magiczny czas, w ten magiczny czas. Helpuję, bo to czuję. W ten niezwykły dzień, w ten niezwykły dzień, w ten niezwykły dzień. Świąteczny nastrój tu jest. W ten magiczny czas. Świąteczny nastrój tu jest. Fundacja Avalon w Trójce, 16 minut po godzinie 7. Obiecałem Państwu kalendarium, no to przyjrzyjmy się temu 25 dniu grudnia. To jest 359 rok. Do końca tegoż roku zostało nam 6 dni, więc gdzieś tam powolutku pewnie myślimy o zabawie sylwestrowej. Na tyle, na ile oczywiście obostrzenia pozwalają. Ale proszę pamiętać, że dziś swoje imieniny obchodzi Anastazja, Eugenia, Maria, Mateusz, Piotr i Siemosław. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Słońce wstanie o 7.42, o 15.30 zajdzie. A co wydarzyło się na przestrzeni lat, a właściwie nawet wieków 25 grudnia? W 1076 roku Bolesław II Szczodry został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Proszę sobie to zanotować, bo na historii może się przydać. W 1643 roku kapitan William Minos z brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej odkrył Wyspę Bożego Narodzenia na Oceanie Indyjskim. W 1840 roku 25 grudnia w Paryżu została zorganizowana tak zwana Uczta Grudniowa, będąca improwizowanym pojedynkiem poetyckim między Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim, czyli zakładam, że to była taka słowna szermierka. W 1965 roku premiera pierwszego odcinka serialu kryminalnego Kapitan Sowa na tropie w reżyserii Stanisława Barei. I też jeszcze filmowo 25 grudnia chyba pan Stanisław upodobał sobie ten dzień. W 1974 roku premiera komedii filmowej Nie ma róży bez ognia w reżyserii Stanisława Barei. 1993 rok na pokładzie rosyjskiej stacji orbitalnej Mir odbyła się pierwsza w historii wystawa sztuki w kosmosie. No audytorium takie troszkę wąskie. No i teraz taka grupa dat związanych z muzyką. 25 grudnia w 1975 roku Steve Harris założył w Londynie zespół Iron Maiden. W 1998 roku na hollywoodzkim chodniku sławy ponownie odsłonięto gwiazdę zespołu The Beatles, gdyż podczas pierwszej uroczystości w 1994 roku nie pojawił się żaden z muzyków tej grupy. Dzisiaj swoje urodziny świętuje Annie Lennox, a więc szkocka piosenkarka, kompozytorka, była członkini duetu Eurythmics. Piosenkarka z trochę innego pokolenia, Dido, właściwie Dido Florian Claude de Bonneville Armstrong, no w skrócie Dido, urodzona jest w 71 roku, piosenkarka dzisiaj świętuje urodziny. I dwie smutne daty związane z 25 grudnia, w 2006 roku zmarł James Brown, piosenkarz, instrumentalista, kompozytor, pionier gatunku R&B, soul and funky, urodził się w 1933 roku, zmarł mając 73 lata. I 25 grudnia odszedł również George Michael. To było w 2016 roku. Piosenkarz, producent, kompozytor, wokalista swego czasu duetu Wham, zmarł mając 53 lata. Pomyślałem sobie, że skoro mamy święta, a dzisiaj Annie Lennox świętuje swoje urodziny, to posłuchamy duetu Eurythmics. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight we're having tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song. Trójka. Program trzeci. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Kluczowe pytanie, czy nie zapomniał, czy dotarł i na pewno miał dla Państwa stosowne prezenty Santa Claus. 25 minut po godzinie 7. Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest, to ciekawe, tylko 25 grudnia. Amerykanie dopiero rano, w ten dzień otwierają prezenty, które Santa Claus, czyli Święty Mikołaj, przynosi w nocy. Wigilię celebrują praktycznie tylko Polacy. Przenieśmy się więc do słonecznego Miami. Tam jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry. Ekonomiści podkreślają, że tegoroczne święta w Stanach Zjednoczonych są rekordowe pod względem wydatków. Amerykanie na wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem, łącznie przeznaczą 850 miliardów dolarów. Nasza rozmówczyni to Katia, a dla Amerykanów Kate, która do USA przyjechała ponad 2 dekady temu. Pochodzi z Ukrainy. W Trójce opowiada o swoich spostrzeżeniach dotyczących świąt Bożego Narodzenia tutaj celebrowanych. Myślę, że Amerykanie najbardziej cieszą się z dawania sobie prezentów. Szczególnie ekscytują się już samym kupowaniem podarków, ich wybieraniem, a potem momentem, kiedy są one rozpakowywane. Poza tym tutaj ludzie szczególnie przykładają wagę do rodzinnego charakteru tych świąt, szczególnie wspólnego spędzania czasu. Mówi nasza rozmówczyni. Powiedzieliśmy o tym, że w USA świętuje się tylko jeden dzień. Przypominamy dzisiaj, 25 grudnia, i z tego powodu kulinarne przygotowania do Bożego Narodzenia wyglądają inaczej niż wśród Polaków. Na amerykańskich stołach świątecznych nie ma karpia, to ryba praktycznie tutaj nieznana. Na amerykańskim stole, podobnie jak święto dziękczynienia, dominuje indyk z ziemniakami, pieczona szynka, wędliny, a na deser owocowe ciasta. Natomiast Wigilię celebrują w USA przede wszystkim Polacy. W Stanach Zjednoczonych prezenty zostały wręczone dzisiaj rano. Według tutejszej tradycji Święty Mikołaj przynosi je w noc poprzedzającą 25 grudnia. Te słowa mówię do Państwa z Florydy, jednego z najpopularniejszych świątecznych kierunków Amerykanów. Wielu z nich wcale nie chce spędzać Bożego Narodzenia w zimowej scenerii i tym klimacie. Karolina Bezra mieszka od wielu lat na południu Florydy, ale jak podkreśla, nigdy nie przestanie tęsknić za białymi świętami. Tęsknimy za tą polskością i pewnie dlatego chcemy ją sobie utrwalić w potrawach, które serwujemy na stołach wigilijnych. Przyzwyczaić się można, ale i tak serce tęskni za tymi białymi świętami, które mieliśmy w Polsce. Amerykanie mają wręcz obsesję na punkcie świątecznego przystrajania swoich domów. w tym przypadku są niedościgniętymi mistrzami w kwestii tworzenia kolorowych mozaik składających się z setek świateł, mikołajów, reniferów czy bałwanków, a na południu kraju, tam gdzie jest cieplej, także sztucznego śniegu. Robi to wszystko ogromne wrażenie. Posłuchajmy, ile zajmuje przygotowanie takich najpiękniejszych, przyozdobionych amerykańskich domów. Przygotowanie tego wszystkiego zajęło mi ponad 100 godzin. Dodając jednak drobne naprawy czy poskładanie małych elementów, to kolejne 100 godzin. Mówi Timothy Geithner, którego przepiękną, świąteczną kompozycję przed domem przyjeżdżają oglądać ludzie z całej okolicy. Amerykańskie święta Bożego Narodzenia nieodłącznie kojarzą się z koszykówką i ligą NBA. W tym dniu rozgrywanych jest zawsze kilka szlagierów. Przyciągają one przed telewizor dziesiątki milionów Amerykanów. To również nieodłączny element świętowania przy tutejszych stołach. Mówiąc te słowa ze Stanów Zjednoczonych, przesyłam serdeczności dla wszystkich słuchaczy Trójki. Ze świątecznego, słonecznego Miami mówił Jan Pachlowski. Very Merry Christmas. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Minęła już 7:30. Posłuchajmy, jaka czeka nas dzisiaj aura. A dzisiaj w kraju ma być zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż na krańcach południowych i północnych duże. Na północy i na południu przelotny śnieg. Dzisiaj w ciągu dnia na wschodzie i w kotlinach sudeckich nawet minus 5, na południu minus 1, a powyżej zera tak 1 stopień ciepła miejscami nad morzem. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Wczoraj w Trójce mogli Państwo wysłuchać specjalnej audycji Murem za polskim mundurem. Na polsko-białoruskiej granicy był wysłannik Trójki Paweł Turski. O tym, jaka tam panuje atmosfera i co zobaczył, na pewno porozmawiam z Pawłem za dosłownie kilka chwil. Kusić i rzucać to takie zwyczajne. Minął razem, chociaż nie wierzyłaś. Teraz wiem, odurzyło mnie. To pewnie śnieg i blask, i wina smak, i światło świec. Na święta kolęda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg roztopił się sen. Dziś wiem, że to zwykły żart, choć byłaś naprawdę blisko, blisko. Na święta znów szansę ci dam, lecz pamiętaj, że to ostatni już raz. Jest ktoś, kto jeśli nie ty, dostanie w prezencie wszystko, wszystko. W krąg tłum nieznajomych, tak jak my wtedy przytulonych. Wiem, byłem twoim tłem, chwilą bez znaczenia, kimś, kto się nie liczy, nic nie zmienia. Powiedz, nie brakuje ci mnie? Czy we wspomnieniu wraca mój cień? Jak to jest, że wielka miłość trwała jeden dzień? Tylko dzień. Trójka. Program trzeci. Freeway down. Świątecznie zapraszamy na weekend w Trójce. Za 22 minuty będzie godzina 8. W studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, święty Mikołaj docenił twoje starania i wysiłki, ciężką, wytężoną pracę przez cały rok? Mam nadzieję, że tak, bo jeszcze nie odpakowałem prezentu, trochę po amerykańsku. Rozumiem. Mhm. Ale przede wszystkim opowiedz o tym, co działo się wczoraj. Murem za polskim mundurem byłeś na granicy polsko-białoruskiej. Tak, wraz z Agnieszką Drążkiewicz byłem na granicy polsko-białoruskiej. Konkretnie pojechaliśmy do Terespola. Tam służą zarówno policjanci, jak i Straż Graniczna oraz żołnierze. Odwiedziliśmy między innymi placówkę Straży Granicznej i jak się tam zajeżdżało, to tak dużo było śniegu, taka atmosfera świąteczna, dzięki temu, że słuchaliśmy Trójki, była w drodze, ale jak weszliśmy, to tylko w sumie de facto widzieliśmy drzewko świąteczne, choinkę, a dalej na korytarzu żadnych w sumie ozdób nie było. Później weszliśmy na jedno z nagrań do takiej sali, no i tam już troszeczkę nam się cieplej na sercu zrobiło, bo cała sala była wypełniona prezentami, paczkami dla żołnierzy. Różne organizacje, różne szkoły wysyłały im wsparcie. Wiadomo, to są rzeczy takie prozaiczne, typu tabliczka czekolady, jakiś owoc i tak dalej, ale chodzi o sam gest. Tak. I dlatego o wiele cieplej się zrobiło. Każda, może to nie było pięknie zapakowane, było to w reklamówkę, ale chodzi rzeczywiście, Tomek, o ten gest. I tego było tak dużo, że de facto cała sala, cała podłoga była tym wypełniona. Każdy miał tam do każdej reklamówki była dopięta kartka, czyli de facto jakby tam się sam święty Mikołaj. Tak. Do tego, jak się szło korytarzem, to było czuć zapach tych wigilijnych potraw. Jak rozmawiałem podczas wczorajszej audycji z kucharzem, który to przygotowywał, on to przygotowywał blisko 24 godziny. Prawie bez snu, jakąś tam przerwę na sen no, miał. Ale jest tam też trochę luda do wyżywienia, co? No jest, tam są garnki po 80 litrów, po 50 litrów, ale trochę zabawy jest, bo to jest tak, że jak się jedzie taką wigilię, czy drugi dzień świąt, czy pierwszy przygotowywać, to nie jedzie się do zwykłego sklepu i trzeba tam chodzić z wózkiem, tylko jest specjalny magazyn wojskowy. Rozumiem. W Białej Podlaskiej. Zaopatrzenie. Tak, więc to może być taka trochę, no taka zabawka, no bo normalnie muszę ugotować, na przykład według jadłospisu, tu też mam jadłospis, bo to nie jest tak, że pan kucharz może sobie zrobić co chce, jedzie do magazynu i się bawi w jakiegoś mistrza kulinarnego typu Karola Okrasę. No nie, nie, nie, ma też rozpisane, ale coś tam pewnie swoją szczyptę przypraw, jakąś tam swoją może dodać. Już nie kontynuując o kulinariach, bo za chwilę się zrobimy wszyscy tutaj głodni. Państwo też pewnie też na służbie w jakiejś innej pracy, niekoniecznie w wojsku czy w policji. To o tym, jak to jest trudna rozłąka dla osób chroniących granice, broniących Polski przed reżimem Łukaszenki. Na przykład policjant, starszy sierżant Mateusz Wnuk z oddziału prewencji w Lublinie, do tej pory przynajmniej jeden dzień świąt miał w swojej karierze zawodowej, w tym roku nie będzie miał żadnego. To będą moje pierwsze święta takie, że nie zobaczę się ani z żoną, ani z rodziną, bo jak już pełnię służbę 5 lat w oddziale prewencji, to udawało się zawsze chociaż jednego dnia, aby pojechać chociaż na parę godzin, zobaczyć się z bliskimi. No w tym roku się nie uda. A z takich świątecznych jakichś obrzędów, no, atrakcji, to no, zdążyłem ubrać choinkę. No a poza tym to nic innego nie było. Są też różne taktyki, na przykład pan Mateusz Wnuk, starszy sierżant z Lublina, miał taką teorię, że pod tą choinkę już zostawił prezenty i czekał przed świętami, żeby dzieci zareagowały, bo on tę służbę będzie trochę dłużej pełnił. Ale są różne taktyki, na przykład kapral Mateusz Jabłoński na prezenty będzie czekał, jak wróci. Jednak to nie to jest dla niego najbardziej istotne. Dla niego najbardziej istotny jest fakt tego, że on do tego zadania nie podchodzi tak, że o Jezu, nie mam świąt, o Jezu, jest mi ciężko, będę się zamartwiał. Nie, jest to zadanie, które po prostu trzeba wykonać i tyle. Kapral Mateusz Jabłoński z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Jesteśmy gotowi tak naprawdę na wszystko, na każdy rozwój sytuacji, niezależnie od tego, co się wydarzy, jesteśmy gotowi, żeby w każdy sposób reagować. Jesteśmy dobrze zabezpieczeni przez naszą logistykę, posiadamy ubiór, który po prostu chroni nas przed tak niskimi temperaturami. Posiadamy też odzież termalną, która no bez problemu, myślę, że na te 12 godzin wystarcza. A też w czasie patroli jednak człowiek porusza się, chodzi, ma na sobie całe oporządzenie, które jest mu potrzebne do wykonania tego zadania i nie jest naprawdę zimno, tylko można, no czasami jak tam po prostu jakiegoś wiatr zawieje czy coś, to można odczuć tą temperaturę, ale tak, jest naprawdę w porządku, dajmy radę. Martwić się więc de facto nie powinniśmy, bo jest ciepło, też na granicy postawiono dla policjantów, strażników granicznych i żołnierzy takie większe kontenery, po tym jak mieli tylko de facto farelki, jakieś piece, to teraz już mają kontenery, mogą tam na przykład na godzinę podczas tej 12-godzinnej zmiany wejść, ogrzać się czy coś tam wypić, więc rzeczywiście jest lepiej, gorzej z komunikacją, z jakimś takim wsparciem, bo de facto, jeżeli idziemy na granicę, no nie możemy zabrać żadnych telefonów, żadnych komunikatorów, bowiem istnieje ryzyko, że służby białoruskie będą chciały przechwycić nasz sygnał, wydobyć jakieś dane i dlatego najważniejsze de facto jest wsparcie zarówno od kolegi na służbie, zmiennika, jak i od nas, obywateli, którzy ślą, czy to w postaci kartek, czy właśnie paczek, takie wsparcie, o wsparciu Elwira Dudek z oddziału prewencji z Kielc, policjantka. Czy jest to służba w ciągu dnia, czy służba w ciągu nocy, to tak naprawdę wykonujemy to samo. Patrole są dwuosobowe, trzyosobowe. To wspieramy się, prawda? Wykonujemy te same zadania i dużo ze sobą rozmawiamy. Tak, żeby po prostu ta służba nam miała jak najlepiej, w jak najlepszej atmosferze. Ludzie tutaj są przyjaźnie bardzo nastawieni do nas, do naszej pracy, do naszej służby, do zadań, które wykonujemy. Jest nam naprawdę bardzo miło, szczególnie właśnie w tym okresie świątecznym, gdzie no, nie możemy spędzić go w gronie swojej rodziny. Ja mam nadzieję, że też nam się udało z Agnieszką wczoraj Drążkiewicz czy z Mateuszem Drozdą, który tutaj w studiu trójkowym służył, można powiedzieć, bo jednak zmiana w Wigilię, pierwszy dzień świąt czy drugi, to trochę taka służba jest. Taki jeszcze job, bardziej, jak to się mówi, taki job. Taki job, trochę też okazać tego wsparcia żołnierzom, że też czuli się milej, bo przecież w audycji też łączyliśmy policjantów, strażników granicznych, wojskowych z ich rodzinami. To było to takie wyjątkowe przeżycie, szczególnie, że było widać, że tym osobom naprawdę one zasługują na to poświęcenie czasu i antenowego, i pojechanie nawet w Wigilię. I to właśnie dla nich murem za polskim mundurem wczoraj w Trójce na granicy polsko-białoruskiej był Paweł Turski. Bardzo dziękuję. Dzięki. Zasypia miasto, zwyczajny się kończy dzień, lecz ty nie potrafisz zasnąć i nagle pojawia się nad głową tyle gwiazd, widzisz anioła twarz i słyszysz muzykę nieba, znów oczy przecierasz, to nie sen. To noc wielkich cudów pełna, z tak bliska oglądasz je. Myślisz, dlaczego szczęście spotyka dziś właśnie mnie. Nad głową tyle gwiazd, widzę anioła twarz i słyszę muzykę nieba. To znak, obietnica spełnia się. Gloria, w tę niezwykłą noc jest jaśniej niż za dnia. Całe niebo płonie. Oh, Trójka. Program trzeci. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Oh, Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the snowman was alive as he could be, and the children say he can laugh and play just the same as you and me. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Frosty the snowman knew the sun was hot that day, so we said let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there around the square, saying catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop. He only paused a moment when he heard them holler stop. Oh, Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying don't you cry, I'll be back again someday. Again someday. Słuchają Państwo Trójki, a za 9 minut będzie godzina 8. Myślę sobie, że wszyscy marzymy o tym, żeby nasza choinka była niepowtarzalna, wyjątkowo oryginalna. Niektórzy nawet chwalą się swoim ustrojonym drzewkiem w mediach społecznościowych. O, zobaczcie, jaka u mnie piękna choinka. Kluczem do sukcesu są oczywiście, oprócz szczerych chęci, bombki. Stworzenie ich okazuje się prostsze niż się wydaje. Wystarczy tylko zapoznać się z metodą Alcohol Ink. Metoda Alcohol Ink jest dość znana na świecie i te efekty, które tu możecie zobaczyć, są bardzo ciekawe i już rozpoznawalne też w Polsce. Natomiast każdy zastanawia się, jak to było stworzone. To na pewno coś trudnego, to na pewno coś ciężkiego do opanowania. I czasami na początku są właśnie jakieś obawy, jak to wygląda, no bo jest jakaś buteleczka, czy to wygląda jak taki mazak w niektórych tuszach. Jak to wykorzystać, żeby stworzyć taki piękny wzór i jeszcze nie użyć do tego pędzla? Anke Wista, prowadzę pracownię artystyczną w Skierniewicach. Tworzę głównie techniką alcohol ink, czyli malowanie tuszami. Polega ona na wylewaniu na dane podłoże, czy to szkło, czy to porcelanę, czy to ceramikę, czy papier, czy metal, czy właśnie bombki, czy to szklane, czy plastikowe. Wylewanie tuszy razem z specjalnym alkoholem, który je rozpuszcza, dodawanie różnych efektów złota, srebra, miedzi i wyłącznie podmuch przez słomkę, przez usta, przez suszarkę, przez specjalną pompeczkę powoduje, że tworzą się przepiękne wzory, przepiękne kształty. Zazwyczaj to są efekty abstrakcyjne, ale bardzo często wynajdujemy bardzo ciekawe efekty naturalistyczne. Każdy widzi coś innego w tym dziele, więc zaczynamy od bombek, ale podczas tworzenia powstają nam przecudowne obrazy, z których możemy zrobić nawet zakładki do książek, papierowe ozdoby do inka. Także to jest naprawdę zabawa i dla młodszych, i dla starszych. Taka, która łączy rodzinę, a przez sztukę możemy połączyć i dziecko, i nastolatka, i mamę, tatę, babcię, dziadka, także to jest naprawdę świetna zabawa dla całej rodziny. Nigdy nie sądziłam, że mam jakiekolwiek talenty plastyczne, a tu się okazało, że nie trzeba mieć talentu, tylko trzeba się świetnie bawić. Wydaje mi się, że bombka jest idealnym płótnem do takich zabaw, bo jaka by nie wyszła, będzie wyglądała na choince świetnie. Te przejścia tonalne, te wzory, które się ukazują, tak naprawdę za każdym dmuchnięciem robią się kolejne. I tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki efekt ostatecznie nam wyjdzie, natomiast w większości jesteśmy zadowoleni, chociażby nawet z części obrazu. Zawsze jest tak, że jedna część obrazu najbardziej nam się podoba, ale ja też staram się pokazywać, jak naprawić te części, które już mniej nam pasują. Mnie ta technika uczy cierpliwości, bo po prostu tusz się rozlewa i no i trzeba się dostosować do tego. Chciałoby się osiągnąć jakiś efekt, a człowiek nie jest w stanie zapanować czasami i trzeba przyjąć to, także to uczy też pokory. To jest technika dla osób, które nie boją się nowych rzeczy, które nie mają jakby pewności siebie, albo szukają swojego miejsca, szukają czegoś, co nie będzie bardzo wymagające, bo rzeczywiście technika wygląda na efektowną, wygląda na bardzo trudną, a jest bardzo, bardzo prosta i bardzo taka naturalnie wychodząca. To, co czujemy, wylewamy na papier, czy wylewamy na właśnie podłoże malujące. Miałam warsztaty z osobami niesłyszącymi. Oni stwierdzili, że to jest dla nich nagroda dla oczu. Ja w ogóle ze sztuką nic nie mam wspólnego. Zero. Także jak mi się udało, to myślę, że każdemu. Tak samo mój partner też coś tam czasami sobie podgląda, jak coś rozmywam właściwie, rozdmuchuję tuż i mówi, co mi to nie jest takie trudne, to nie wiem, jak to takie ładne rzeczy ci wychodzą, a wygląda jakbyś w sumie się relaksowała. Także wydaje mi się, że każdemu to wyjdzie, tylko że jakby no zależy, jaki też efekt chce się uzyskać, nie? Bo ja na przykład już weszłam na ten poziom, że mam jakiś taki żal dziwny do siebie, że o, to nie tak miał wyglądać, a tutaj też z organizatorką warsztatów rozmawiałam na temat, że właśnie nie można tak się spinać, że trzeba mieć taki luz i traktować to jako taką formę właśnie relaksu, odpoczynku, to wtedy najlepiej to wychodzi. Specjalnie dla Państwa bombki metodą Alcohol Inc. tworzyła Katarzyna Chybowska. Swoją drogą ciekawy jestem, czy Państwo robicie ozdoby choinkowe własnoręcznie, czy jednak drzewko ustrojone tylko tymi kupnymi. Bardzo chętnie posłuchamy Państwa opowieści 2, 2 i 7 trójek. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. I take the girls tonight and sing this sleighing song. Just let a bobtail bay 240 as his speed, and then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. A shooba dooba do do do do, shooba do bobba do do, shooba do do. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.